ali wal al ak dogontek alal ak njabot bi su dem ba da ngay dogontek sa alal dogontek sa ñeñ wa dakiru fatlikulen al himama de wa sakrata masra'i ak tartaru jellem narmel ga muy narmel ni tar sakratul maut ay shiddatu war ramsa na ngeen xalaat bamel wa hawla muttala'i ak titu ak sem wa tala muttala'i wal wal mahu gendiku len xol len ad dahra jamono walu makarri ak mbonu akam song mbon gi nek ci jamono ku mu song a dañ ko jël wal lahda wa ngeen science bamel wa wahdata mudaihi ak yitaayu kanyu denk bamel nam fay wet wal malaka ak malik malaka wa raw'ata su'alihi wa matla'ihi ak tit gi nek ci lajam ak sem feñ lolou tit ga ci wal mahu gendi kulen ad dahra jamono walu makarrihi ak mbonu songa wa su'a mihalihi ak taru makro ay pexem yu bon mihal moy manam al kayd shadid al mihal wa makri kam tamasa barena bu jamono fare ma'laman ab mandar ak khamukay manam khamukay dara liki dalil wala yon won dalil bo dan xamé dara tanki dara wala asar yi dara ma ko khamukay ni tanki nit boko doge dara xamni fi ni te fi jaaron aka non kon lola ma al khamukay nangam la neena barena bu ko jamono fare wa amara barna bu naqare naqarale mat aman ak ñam wa taxun aram ram moy mbolo mu bare ba te de bet bi mom dafa metti de ara barena bu alage malikan abur mukarraman bu ñu teddalon hamho ite jamono sakul masami'i moy sak ay nopp rek ba tax borom dootu deg wa wa sahul madami'i ak soti ay rangoñ rek ndax du de mudrikukum moy kelen di jot wasiratu khanadu sirat maslakukum moy sen jaru kay khanadu sa'a yawm alqiyam khanadu maw'idukum moy liñu len dal wasahiratu sahira moy fi nga xamni batay moy bayal biñu taxawale yawm alqiyam taxaw bis taxaway place bayal biñu taxaw khanadu sahira bobu mawridukum moy sen dikku kay moy fan yeen di roti ama ahwalu tammati an mo ndax du titi yawm alqiyam tammatu ci asma'i jahannam la bo li annahu yahtimu tahtimu kull shay li anna tahtim man dakhalaha ay tukassiruha hatta moy damatena ama ahwalu tammati de tammatu moy yawm alqiyam moy lu jogi dayo ci taray ndax du tam mo nek mursadatan bi li du kharu lakum yalen ama darul usati ndax eskadu keru moy katya modi al hutamatu hutama moy safara ñu tuddé ko ko li anna tahtimu man dakhalaha ay tukassiruha al hutama al mu'sadatu badi buñu xaro badi buñu tejlaw harisuhum kelen di garder fofu moy malik malik turu malaka bi nga xane moy ki teye ki yalla denk so faraw yi warwaahum sin tar wal yanu rafet halikun lujur kukla ñu ni keuras kon ñoom am ñu dara ci tar wa ta'ahum sin jam as-sumum moy ay poson wa hawaahum sin air as-samum moy mboy te mboyum al-akhirah momé mar day talib ko tok mu adina la mala amul ben alal bo xani as'adahum mo len di bay sans wala walad bi jegen dom wala adad ad-dit ab nombru mbolo hamahum di len mana har wala udad bi jegen ay preparation yi jamon ala rahimallahu yalna yalla yeram imra'an wa jo xani malaka hawahu mom na banexam wa amati mujiblu masalikahu dahu jaru kay gindikom wa ahkamati mu khereñe fa at mawlahu top boromam wa kadda muson wa kadha tum farlu ci jef wa kadda muson wa kadha tum farlu ci jef mu def ko furlan li rawhi ma'wahu ngir di sakku nof layu delu kayam ëlëk wa amilatum liggey def ma damal umru diru li dund gi di nek mutawi andi aji nangul ko diru li ko dund gi nangul mu liggey wa dahru diru li nga xani jamono nek na mu wadi an di tagon di jamonté mum dem nga wa sihhatu diru dir bi nga xamni tam bi wer gi nek kamilatan don gu mat neena lolu ko am sans moy ke cey liggey wa salamatu diru li nga xani mucc gi nek na hasilatan dilu am lu nek bobu ka dal di farlu fofu neena wa illa bu lolu amut nak a dundigi dem ba dundiga ngi depp degog mom jamono ngi jamon mom werga ngi mat mucc ga ngi am suko deful wa illa bu ko deful bahamahu song ko bis bet ko bahamahu dal koy bet adamul marami ñak ciakutef mo koy dikkal wa hasarul kalam ak tele wax wala yu'zanu lahum fayatazirun لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن تيت وقال صواب وحصر الكلام أكتلق وخ وإلمام الآلام أكواتشك أي متدكك أي متدي وحموم الحمام أكدغل بي بي الله دغل مصدر حمى إذا قضي ومنه الحمام بالكسر بمعنى بي وهدو الحواسي أكدالك حواسي nepp de gatul ba gisatul ba reyegatul mana fal hawasu hadi'atun mana hadi'atun anil amal li ci ne la mu doon liggey dal na ci defatuko ba gisatul nepp de gatul la mi manatul wax lolu moy hudu hada al amru dal na ni tek yengotul masdar ma moy huduwan wa huduwul hawas wa mirasul arnas ak jankonté ak bammel yi jam ramsin wa huwa alqab ahan wi kalimatu tahassur wa tawajjuh safanam wahan awai iski kalimatu istihsan wa taghab wa taghabbut ahan kalimatu tahassur wa tawajjuh ahan wa wahan rabbuna ahan ma ngay metit lu la xew bu la ne wahan ma ngay kontan ci wax wa minhu qawluhu wahan li layla thumma wahan waha hiya al muna law annana nilnaha bi thamanin yarda bihi abaha inna abaha wa abaha qad balagha fi al majd ghayataha ahan wailaha nyal nako hasratan chikbar bo xane hasratan reccukan reccu la wax bo xane ala muhammad turuccu go mu akkat luy nek lu wuur lu feddeli kula wa amadaha tadir reccu go sarna taw dapet lay don wa mumarisuha kay jankonte ak mom mukk mat kuñu jaq lola mali walahi ñelul titam dem xelam hasimun lu koy dok wala li sadamihi du jegen reccum go and ak naqar sabam moy nadamatu ma huzn huzn kaze naqar kaze huzn la tud reccu kaze nadam la tud sen murakkab moy sadam wala li sadamihi ñelul naqaram wo andaku reccu rahimun ku koy yeram wala lahu ñeluko mimma arahu ci lako gar afinun ku koy mugal alhamakum yalna yanke wallen allah yalla mana alqa ألا ألقى الله في روحك في روعكم أحمد الإلهام جن جا سنتوي إلهام لجنا باختي ينكي والجي على ينكي وال يلنا لين كده ورباكم يلنا لين سانج بعد من الرداء رداء الإكرامي تانجاي الترال وأحلكم يلنا لين وجه دار السلام كرو متشج الجنة لهم دار السلام عند ربهم mana daru salam tourle ci ben ci touri djuroom ñetti aljal kuy wal musallimu denga teyitam moy tey musle wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bobu la xadi bobu la war bi xala waxna al harith ibn hammam ne man defala mara aytu bama gisse al khutbata nukhbatan muy tanne fi wax bila saqatin ci ludul mbell wa arusan te seet bo xani bi geyr nuqatin ci luduli tomb la andal ndax ben xaraf buñu tomb def kon neena bama ko gisee daani lama wo al i'jab yemu ga bi nabat bi namatha ci yono yonu talif wa al ajib bu yeme ba nena yem namatam bu moma wo moma khir ila istijla'i wajhi al-khatib jëm ci jëmal leer lu xet lu kanam khutbaka fa akhadtumukuma fi atawassamuhu diko xamne ku jibban ci farl u qalbu mayl walbati tarfa sama gis fi ci mom mu jibban di ajbar ila an wadaha bafis li ñel ma bi sibq al-alamat ci deggu mandar gayma ci takni annahum niki mom shaykhuna sunu gorgala sahibul maqamati kay borom taxaway place bu ne taxaw na fa def fa nanga wa in yakun donte nek walam yakun nek budun ben fexe ben ciopanti ñeluma mina samti ci munuma fexe ba dal nopiwuma fi zalika al waqt ci bobu waqt fa amsaktu motax ma japp won hatta tahallala ba mu fecciku de nga hatta tahallala ba mu yawiku de nga ba mu yewiku min al fard ci farata bi manam selbal na julli summa wajahtu top ma jakarlo tilqaahu fanjam wabtadartu mujjekante liqaahu dajek mom falamma lahadhani bawma gendiko khaffa momit mu gaw fil qiyam ci jog wa ahfa mubalaghan fi tiral mubalaghan fi ikram ci tiral hafa wa moy mubalaghatu fi ikram qala ta'ala innahu bi kana hafiyya ay mubalaghan fi ikram thumma istahab hafiyya jawkhina wa lahum ayku barat ku barat teranga ay bi mo mana terale mo barat teranga moy hafaw moy bareteran bana ko suma sahabe to mu andalek man yobale ma ila darihi ba ci kerem wa da'ani mu denk ma khasa'is asrarihi yimu jago ci ay secret wa hina intashara waqtu wa firuko janahu dhalam la fu landam gi guddi landam wa hana tajege miqatul manami waqtu nelaw ahdara mu daldi tewal andi abariq al mudani ay kafi cieru sangara ibriq boo ko firee ci wala kaf cier baax na soko firé barada baxna ndax malahu urwatun wa bulbula bu yo yar dajé ci pot ibriq la wa illa fa huwa kubun pot bi su yorul japp kaye awlos koku moy kub wala diko wax kop su amé urwa japp kaye loxo ak bulbula gemi ñu soti kaye fa huwa al-ibriq muy kaftiar wala barada loko ci fi rew mu andi e ay kaftiaru sangara fakultu maniko atahsuha mo dang koy gox amama nawmi le balanga neraw wantu te xani yow imamul qawm ya yirmanu gañ fa qala munima ma bayi li ngay wax tegul ana man bin nahari budé ci becc khatibun khutbakatna wa bil layl budé ci gudd nak atib damay nos damay astamilu ma taba in atib ana damay nos damay sigare at ati at denga aqrab damay man bi fa qultu man ko wallahi ma adri khamum a'jabu lu gëna yema min tasallika a'jab lu gën yeen moy ben min tasallik samana muñ gi nga muñ an unasika walis sen bok sa nit ñaw ma qitra'tika ak fa nga juddo won fa sa bob bi jikona roté ci addu am min khitabatika wala lu gën yeen sa khitab bi nga jëme ci nit ñi ma adnasika and ak sa tilim wama dari ka'sika ak sa wandelu kayu kaas fa ashaha mud moy reylu bi wajhi kanamam anni walis ashaha muna yëkkati kanam ga du mooy arada mutakarrihan ashaaha anni mooy daal wëlbati kanam di wane ni mbi li soof na mat loolu mooy ashaaha fa ashaaha bi wajhi anni mu daal di du mooy yoog kanamam walis ma suma qaala mu ni ma isma' minni déglul ci man li may wax laa tobki ilfan na aa wala daara wa durk ma a dahri kayfa maa daar laa tobki bul jee ilfan àndandoo na a joo xam ni sore na la wala daaran bi jégeeni kër bu ko jooy wadur wëndeelul ma addahri ànd ak jamono koy fa ma daara nu mu wëndeeloo rek noonu ngay def wattaxidi nnaasa kullahum sakanan wa massilil arda kullaha daara wattaxid na nga def naasa nit ñi kullahum ñëpp sakanan ñu di say dëkkaale muy sàkk koonaan diw sama dëkkandoog diw du sama dëkk wa massil na nga teemal fi sa kanam ak dunia addina kullaha léppam jàppi ko daaran ni sa kër foofi nekk jàppal ni sa kër gan wasbir ala xulqi man tuashiruhu wa daarihi fa labibu man daara wasbir muñal ala xulqi man ci jikkooy ki nga xam tuashiruhu da ngay jëflanteeg moom wa daarihi naxanteel ak moom rek fa labibu borom xelkat man daara mooy tey naxante de wala tudi fursata sururi fa ma tadri a yowman taicu am daara wala tudi bul niilal fursata sururi occasion dëg su manee am bu ko sànq fa ma tadri ndax doo xam kat a yowman ndax benn bis taicu ngay dund am daaran wala jamono ji yàgg daar bi maanaa dahar te daharu li ci gën a néew fukki weer ak yaar at ma tourné ba dés mooy man saama ramadan wa atbaahu bi sittin min sawal fa ka annama saama dahra kullahu dahra jooju nu bu tekki al aam ndax falxasanatu bi ashri amsaaliha mu tafriic ca nag ni kon ku wooroon ramadan mel na na woor na fukki weer bu tegee ci juróom benn fan ci koy gi rek day mel na woor na juróom benn fukki fan te loolu yaari weer la su àndee fukki ya muy at kon nag at mi moo tudd dahar moo tax mu ni xamuloo ndax benn bis ngay dund wala am at am daaran waalam bi ann almanuuna jaa'ilatun wa qad adaarat ala alwara daara waalam xamal ni bi ann almanuuna ni ki dee jaa'ilatun luy wandeelu la wa qad adaarat wërale na ala alwara ci mbinni fi daaran ab géew wa aqsamat laa tazaalu qaanisatan maa karra asra almahya wala wa maa daara wa aqsamat giñ na ni laa tazaalu du dañ qanisatan di aji napp di rëbb ma karra feek ak na asral mahya dëng asral mahya yaari kili yaari waxtu dund te mooy subaak ngoon am nañu nit gu dee bëccëg yooyu ñaay yaari waxtuy dund wa ma daara ak feek turna nañu dellu si fa kayfa turja najaatu min sharakin lam yanju minhu kisra wala daara fa kayfa turja nan la dee si yaakaare najaatu min sharakin ci fiir goo xam ne lam yanju minhu kisra kisra mucc ca woon wala daara daara it mucc ca woon mi nga xam ni moo moom la l'Iskandar fayle suuf rayoon buur bu rëy la woon nit cheeb ni qasida bi de baat bu ci ne daara la daaneele daara baatu daara ba mu nekk juróom ñaari bëyt yoo xam ni bu ci ne baatu daara la daaneele benn daara bokkut ak morom loolu nag tawassu la fi luga ولا دار قال حارث ما فلما اعتورتنا بنغا خامين نك ما نام ورنن امانتنن الكؤوس كافيه وطربت السجر النفوس بكني جرعني مقوخ لوما اليمين نجي ما نام فرسما تي دال نيما فك نغا جين alxamuus ngi ñ alxamuus mooy loo xam ni kenn seettiwu ca dara mu giñloo ma ko ala an axfada ci ma wattu alayhi ci moom annaamuusa sekkare ba mais fa tabaatu ma topp maraamahoo càkkuteefam wa waaytu wa raaytu mar sàmm zimaamahoo kollareem wa nazaltuhoo wa nazaltuhoo ma wàccee ko baynal malai ci diggante mbooloo ma manzilatal fudayli wàccukaayu fudayl waaju dëddu addina ju baaxoon jooj Fudayl ibn Iyad alwari'u shahiru fi zuhdi wal ibada ci tañi rachid la nekkoon Fudayl nee na daje naag moom di ko waar ba Harouna Rachid jooy lenn ci ay wasiiram ni ko daal yow Fudayl jooyloo nga bur bi loolu ñaaw na loolu jooyloo nga mu ne ko Fudayl ni ko kenn du ko dugal safara lu dul yow ak yaa ñu mel ni yow yéena koy rafetalal lu bon di ko rafetalal mbir mu gën a tar kenn du ko dugal safaral dul yéen ñaar Fudayl mooy yeggoon foofu kon Amr ibn Ubayd la xaw yemal nee na wasa ma wàcce ko wàccuwaayu Fudayl ca diggante boolam wasadaltu ma sëmbartal zeyla mbicc ala maxaasi leyli ci gàccee guddi yi mu dëkkee def walam yasal dañu dalika loolu daba hoodi aadam wa dabi ak sama aada ila an tahayya ba pare iyaabi samak de jibbi fa wadaatuhu ma taagoog moom waxwa te moom musirrun ala talilif ma ngi nuur ci nëbb ay ayib talilif wa musirrun ku ca nuur la ku ca sax wa musirrun te kuy nëbb la xaswal xandaris guux sàngara xandaris ci turi sàngara la bokk mooy sàngara si jàgg sa almaqamatu taasiatu wal ishirun alwasitiya xakaa nett na na xaari ibnu xam qaala wax ne aljaani yóbbe na ma xukmu dahrin xaasit ateb jamono bu jeng ila an taji abama jublu arda wasit suufu wasit dëkk la ci iraq ne ma ngi nekk diggante basra kuufa xëy na looloo tax ñu tudde ko waase de mutawassitun bayna kuufata wal basra ñaari capitale iraq yu mel noonu nee na ba ma demee waasit fa qasadtuha ma jublu waasit wa anati man laa arifu du ma xam biha ci moom sakanan ab benn dëkkaale ku laa amliku fiha du ma ca moom maskanan benn dëkkukaay walamma xalaltuha ba ma ko wàccee xulula lxuuti comme ni jën di wàcce bil baydaa yi ci àllu mandig àllu ndéneer wa chaarati l baydaa ak niki benn kawar bu weex di wàcce fi limmati sawda ci njañ lu ñuul kon moy wuté ak mom melo qada ni wamat ma alhadd an-naqis manam sans bu manke wal jadd an-naqis ak cerbu delu gonaw denga moma yobbe ila khanim jëm ci ben hotel fundo yanzilu bo xane dana fa wacc shid zadul afaq mana doxandi ni gox yi rek shid zad jamu shad man laysu min qabailihim moy ay doxandi ni wa huwa mom wa akhlatur rifaq ak way jaxaso ay mbolo andaloy wa huwa mom funduk banat te moy khan لنظافة مكانه انجر ستو فلاسم وظرافة سكانه اخرم نفدك فغن يراقب دنا خيمم لو الغريب بخن ديم في ايطانه تدككو وينسيه دنا كفاتلو هوا اوطانه بجيل قوم بقون اي وطن نانا فاستفردت مبرو منو تمون بحجرة تبان بانتر ولم انافس تجيكو مدخشونتي في أجرة فارا لانت في أجرة تيوال ديتان نيجي قد يعرف ابن يافور خنا ما ديلو بان فما كان نيكوت إلا كلمح الطرف كم تلاو الجيان بكوك جس أو خط حرف ولا كم تلاو اللي من رد وحرف حتى سمعت بمديق جارية بيت بيت ثم دكالي نيجي نيك ما ناكم السسل نيك يقول مي وهل نزيله نيال كم بوك الواتش في البيت كنيك من كوكم جغل يا بني وسمان دوسي لا قعد جدك يلا بو سبسانس جيكي جوغل يلا بو فك سبسانس جيكي انا يلا نغا داجيك سانس ولا قام يلا بو تخاو ددك سنون واستصحب يبالل ذل وجه البدري بروم وير بروم كنم جي ملني كنم وير ولون الدري بروم بروم كلور بي ملني كلور بي ديو بو سنجي والاصل النقي بروم تشسان بو سيل والجسم الشقي بروم يرم وتخيدي الذي كي nga xane qubida ngam nañ ko wonu shira ñu lem ko wasu jine ñu tej ko wasu hira ñu genné ko wasu qiyal ma ñu nandal ko am ndox de nga wasu timate ñu feral ko wu dakhila nara te ñu duggal ko safara baada ma du sima gëna buñ ko pefé nguru doon lay wax lu ne lañ ko yey yeb def nañ ko nguru bañ ko daata def ci pour nokkas nañ ko pef nañ ko nandal nañ ko bayiko mu lu ne daal humar ko top gawal rak du modon ke de safas mu wax nanga gaw doxal bu gaw ila souq jëm ci marché ba rak dal mashuq kam gaw ko am tiofel faqayit nanga wéccé jëndel bi ci mom alaqih almulqih laqih mana ku amb almulqih ku kam ambal kenen almufsid ku yaq almuslih ku defar laqih almulqih ku ambdi ambal kenen تياق تيدفر المكمد المفرح كي جاقلو دي بيبلو المعنى المعني المروح كي سانا لدي نوبل للسفير بروم ناخغا المحرق بي لك والجنين بروم انبو دومب المشرق بي ليرال كوكو كات موي دوي بي دومي بي رك لمو انبو موي سفرا سو كوني تاي تي غلند مو لير واللفظ تي بروم كادو المقنع بي دويل دويل لوني والنيل تي بروم ماي الممتع بوي بنا خيوله بوي جارين بوي نوبل الممتع الذي كان خان اذا طرق بنيكو دوري رعد وبرق مودال دي دون ملخ وباحت مفين بالحرق تي اي اي اي لك اي صغر دا ندخت كيله abbe buñu ko daan talé da ngay wut lu melni ay wëteen wala ay sagar soone kos safara woni fay jappal sagara bobé wala wëteen wowe wala lu noy lolé nga daal di ca jafalé li ngay ta moy wa nafasa wa bazamu feñ bil hurq ci ay laklan wa nafasatum adu fil khirq ci ay sagar jamu khirqati hurq ana jamu hurqati moy ay قال حارثنا فلما قرت بدل shaqshaqati alhadiri balahu kuy bomb ka mana waxi ku borom kaddu gogum walan yaqad tadful illa suduru ila sadaru sabiri lidul genn ak aji genn may xol rek barasa dal di genn fatan khalel gor yamisu buy dagu di dox dox poukere wa ma ma'ahu ti andul mum anisun kenen ku ku yett ah ne fara aituha ma gis mbirba wadalatan muy galankor bo xamni mana problème bu doy war bo xamni tal abu bil uqul da fay foye xali ndax munu sa xel dana ci dem li lan wa tughrit dana khira bi dukhul ci dug fi fudul ci lu wour ñu lo xamni la yata'ayyanu fi lo xamni ne fantalaqtu ma dal di dox fi isril ghulami ca tanki xale ba topp ko li akhbura ngir ma xam fahwal kalaami maanaam wax ja fa lam yazal bañul yas aa di dox saayal afaari comme doxu ay juuma wa yatafaqadu te muy toppaatu nabaa'id alxawaaniiti wo rangi buti bi hatta intaha ba mu yegg inda rawaaxi fa dellu ga mu àgg ila xajja ila xijaarati alqaddaaxi jëm ci xeeri jaaykatu béy fa naa wala mu jottali bàyyi ahaa ka koy jaay raxifan am am mbu misu mburu laa gis mu jox ko wa tanaa wala mu yóotu minhu jële ci moom xajaran aw xeer latifan wu sew nee fa ajibtu may yuumu min fataanati lmursili wal mursal ci ñawaayu ak yéenee ja ak ki ñuy yéen ki waalimtu ma xam ne annahaa ni ki moom mbir moomu saruji yëtu